دا ته چې وایه چې په والله چې دا کار زه وکړم خو دا معنی چې الله شاهد دی پر دې کار چې زما په زړه کې دغه ده چې دا به زه کوم نو الله پر درواغو مې ولي شاهد یې چې ستا اوس لا په زړه کې دغه ده چې نه کوم دا وعده نه پالم نو خو معنا زه ستا درخشان یم خبرې دې په زړه کې نیولي دي درواغ په خوله یو رقم وایه په زړه کې بل وایه او ما پر شاهد یم پر درواغو خو سړی یو دغه سړی لا یو نوکي بزرګ سړی لا راول چې راځه ما د درواغو پر خبره باندې را شاهد شه الله ته نو ما څنګه پر درواغو باندې شاهد یې نو یې پلا خو دې توکید د عهد کړی دی بل وقد جعلتم الله علیکم کفیلا وقد په تحقیق سره جعلتم تش ګرځول دی الله الله پاک علیکم پر تش باندې کفیلا شاهد هغه دې در باندې شاهد کړی دی نو د الله تعالی دغه نامه څخه وشرمېږ د خپل عهد وپاله ان الله يعلم ما تفعلون فپای کې دا ټوټه ولې ورواچو هغه د دې لپاره چې کې و پالې الله پاک به خبر دی کې نه پالې هم الله په خبر دی د جدول مطابق الله تعالی خلکو ته سزا ورکي دا دغه سند چې ابا یو کاول وس نه وس یا ان الله بشک الله يعلم علم لري ما پر هغه تفعلون چې څه فعل کوي دا ستاد وعده پالل ام یو فعل دی الله په خبر دی دا ستاد وعده ما تول چې کوي یو فعل دی الله په خبر دی نو دا هر فعل مطابق چې الله خبر دی معنا دغه مطابق سزا درکې په نقص کې ده اور سزا او په پالل کې ده جنت بدلا درلره درکې ولا تكونوا دا عقل د لارې څخه ما لا پاک ورته وای چې دا وعده ما ته یو قصیت اشاره کوي فما كيك يوشزو ريطانو ميدل نمي ريطاو دا دي دماغ خراب سودا يوشزو نو بيد كل ينجوني مرا تولي كيري بيخ پل دا كورچ بيهم بي بارا بيون وريشل كو وريشل كو فيجاني وري پرتي دا بخانو شوزو بدا گرد زداو وسخون نو خلقو لي دلي لانو جدا شوزو يادو ومامانا سرخه خو بخینه سه په ورشل سترخان خو بخینه سه په ودل کمبل خو بخینه سه په ودل کالین نس پرولای خمخه به ماشین تو راچی برای دامینځ خلق وای ودا په پوري شيزي کې پلاستيكي شيزي دي دارا کم دي هغه د انسانيت خو یو نه چې د شيزي سره مناسب دي زده نه نو دې به دا وری شل کول وری شل دا چې دا وری به د سپي سري سي کې دا بل غشت بیا به نو سر خي زين جوړ کی بیا به دا غڅ کم بل یو لباسونه وشيان ودل کېدل نو دا به سار ورته کښینست چې دا به مرته کښینست له وری شل به کول وری شل دا معنی انساني به جوړول پندو نه ری چې د مازګر خو برنجیجه سوله بره به چته ورته خراب وسه بره ولا کې یو لسم سوی برته به غچی پر وخت کرچ کرچ کرچ ټوټې ټوټې به کړي انجل ټول جر جر اس بخو برته ا بیا به برته به دوه کړي وړي ځنی جوړ کړي پړکی پړکی به ګرځي انسان یو ورزول دا بل ورځ به ورته کښې نسته چنن ا بیا به کده کده کده چې ما شنو خو برتله دې به برته در نظر سم را نغلی بره دا برته دغه کده غړ بیا به کړه پکړه په ټوټې ټوټې به کړي چې جر جر سه وس بخول شي ما شان دې برته وړي کوټه ورته جوړ کړي الله پاک دې ځان هغه ما جوړو یې پلا دا قول د چا سره داسې وپېچې تا نه چې وپېچل څه خو ټینګ شي داسې ورسره وپېچې قول ورسره تاو کې چې دا نو کلکه وعده ده بله پلا لکه هغه بیا کله ښځه هغه چې ورته ورسي هغه وعده ماتېدا ولیکوي نو دا خو لکه هغه ښځه په خرقه هم مشهوره وه خرقه معنی چې کوم شی جوړي هغه بیرته څیرې نو په حمقه هم مشهوره وه حمقه معنی بې عقله د دې اوس بیخي څه د سره وتلي دي الله دغه قصې ته اشاره کوي ولا تکونو تاسو ما کېږئ کله کې لکه هغه ښځه نقغدت چې دې به غچې کوله پرې کوله بې نقغدت خلاصوله یې سپړله غزله هغه وریشل سوي د دې من بعد قوت ورسه د چنګولو چې هغه بیا پلا ټینګ کړي وه وریشلې بیا وه هغه بیا بېرته سپړل انکاثن پوړوکي پوړوکي بېرته بیا باره سره ټوټې ټوټې کړله سره ببر ببر بیا کښېښول انکاثن معنه ټوټې ټوټې پوړوکي پوړوکي او نقد خلاصول سپړل چې سره خلاص یې کړي نو نقغدت چې دی به سپړله غزله هغه خپل وریشل سوي هغه خپل معنه ټینګ سوي تارونه من بعد قوت ورسه د چنګېدلو انکاثن پوړوکي پوړوکي دغسې ټوټې ټوټې به وغورځول نو دا د څه د پاره چې تاسې کوئ خو مالته ته یو چل په ذکر لرې الله وایي نو هغه چم دي بد دي تتخذونه تاسې نیسي ایمانکم قسمونه خپل د خلن غدر او خیانت ذریعه د ضرر نو خو معلوم ده ستا په زړه کې هلته چم دي چې اول قسم ورته اخلي په خدای به دې قسم یې چې پیسې دې باره درلم هلته دې په زړه کې دا دی چې ته مایز د ده لاسه اوس ځان خطا که چې بیا دې تا پیدا کوي خو بیا دوه کاله په کښې کې وسي نو الله وایي ښه دا قسم ده دغه د پاره و چې ستا د غدر کار ځینې اخیستی چې تا د خیانت کار ځینې اخیستی یو بل ته دې ضرر رساوه الله وایي دا زما نوم د دغه دپاره تا په کار واچوه لکه اوس خاص په ګرده بازار کې د الله نوم ذریعه د دغه دپاره ده چې څنګه پیسې پر پیدا شي قسمونه دې په درواغو سره اخیسته کېږي یو شی دې ملاوټه نه شي راوړلی تتخذونه علاوه نو تسی نسی ایمانکم قسمون خپل دخلا ذریعه ده ضرر بینکم پخپل منسکی یو تر بل ضرر سره پرسوی زما په نامه باندې زما نوم مخته کړی دی بل یو تر بل توانون رسوی خیانتون و غدرون کوي دا ولی کوي اند دې خاطر تو کون چی کیج امتون یو ډاله هی هغه اربا زیات کیج من امتون تر هغه بولی دی دا بیا څنګه دې ته اشاره یو دیوی دی د دشمنانو اباس یې خپل تر ول ارسول بره دی وی تو از ما او ساتر ما بین صلح قرارداد صلح د سخت ورسته چې فکر ورته والی چې یار دا ډاله خو کمزور یو چې ما قرارداد صلح ورسره وکي بل ډاله بیا د دشمن هغه بیا تر جه زور ورد هغه بیا خپل ځان کې مندي سره جوړ هغه دی ورته بره ته قرار دغه نه خبرې دا بل سره بیا پټ لاس د دوستی ورکه چې زه او ته بس راټواله نو خدای هغه خدای است هغه ساده خو به غمه دی عهد او قرارداد یو سره کړی تا چې فکر ورسته و علی دی برچ یا قبل پر زره وره دغه زیاته د دیغه خلک دی نه خبره ولر سره قبل سره جوړه ک نو خدای باور دی ساده خو څخه تا چې پټ دغه سره جوړ وک نو قبل پر مجبور په دوار به عمله پر کوي علاوه دی خو دی به غمه کړی او تا د خطا ولی است او ولی دی خطا است دا ډاله نو کی تاسو درنه معلومه سو د جوی څخه عزت چې پدی کی ډور چې ته به سره عزت منسی دا یو یا دا رقم دی د مسلمان سره دی جوړه وکړه یو څوک دی د مسلمان سره جوړه وکړه وروسته ولې چیرې د مسلمانان په خپله کمزوري دي هغه د مسلمانانو دښمن د کافر خو هغه ټولې دل قرار دا نه خبرې دی هغه سره بیرته جوړه وکړي قرار دا به سره د سخت کې نو خدای دی واجه چې هغه ډیره تا ته دا لږ معلومه سواله نو دغه وجه چې دغه مات کې د خیانت او کې د قسم په خیانت استعمال کې دغه ځای الافاق یې دی ګوره اند دې خطر څخه ته چې دا دخل کوي د ځمانوم چې دی په غد استعمالوي ته کونه چې کیج امتون یو ډاله هي هغه اربا زیات کیج من امتون تر ابل ډل یای د کافر ډل یای د دشمن خو مطلب تا د سره قرارداد کړی بیا ورسره درغه بل ډله پر نظر شو در لره درغه دیغه سره قرارداد کړی دامت یې انما یبلوکم انما بشک یبلو امتحانیکم تش الله علی پاک به پدغه سره علاوه په دغه موزه امتحانه و ما چې در قسم ما اوړه څه چې په پلاج دلته قرارداد وکي ابل ډاله ډیری قسم به بیان ما ته په دغه خپل قسم به خېجه دا امتحان دی علاوه در روان دي نو ورده واره مکه و د خلکو سره قراردادونه او صلح انما به شک یبلو امتحانیکم تش الله علی به په دغه سره چې وډاله تر ابل تا ته غټه ښکاره هم سي نه بږي وليبينن لكم وليبينن خمخ بيان الافاق لكم تسلر يوم القيامه فورسك القيامات ما اغه خبر كنتم تشواس في فرق تختلفون اختلاف مكاو دا چې په دې دنیا کې دلته په مسلو کې اختلاف دي دا ګرد په ورځ قیامت الله را ښکار کوي چې دا غړل پر حق او دا باطل ولا اختلاف چې دي کو خو اړ وزم اخو حق یو وزم دا حق ده بر وزم دا حق ده نو دا خبرې په الله تعالی را ښکار کوي نقض العهد به دې بار چې شکایت پاک راپورته کې دا په شکایت ښکار کوي ولا يبينن او خمخ بیان دی لام یم د تاکید د پاره دی اغه نوم سقیلم پکشي کیدی خمخه بیان دی لک الا پاک لکم تسلر یوم القیامه په ورځ کې د قیامت ما اغه صدر ته بیان کنتم چې تاسو واسطه فق کی تختلفون تس اختلاف کا واغه بالاګر د ته بیان کې بنا شکاره به کی راپورته به کی درته واضح به کی نو چټول شان ال تشکاره کیږي خدا د وعده پالنونه پالنه د مل تشکاره کیږي نو ولو شاء الله لجعلکم امه واحده دلته د اختلاف ته چې د خلکو کې اختلاف سره سره بیان ته د صلح ضرورت پیدا کړي د عهد پیمان ضرورت پیدا کړي دا ولي ګر سره لا پکې وډاله نه کول الله دې زما خپل حکمت پکې شي کړي دا خلک چې د مختلف لار روان دي دا زما د حکمت خالينه زار د امتحان دي ولو شاک اراده کړی الله الله پاک لجعل قرزولي بوي كم تسي أمة واحدة أمة دل واحدة يو قرد بي وادا لواي دا قرار دا دو دا معاهدو دا دسخطو بزورات كو قرسر أنا وي بكشيكي كالا غشت يو خدا غسيا كوايسو مانقر الله ينكي يو با قمراي بلا بياب دا پرحقي تدغو بيا سر جنجالوني بياب وعدي و قرار دا دون بكشيكي رازي على دا نظام زادا سي جورو ولكن دون خبر ذي يغضلو ألا قمراكي من هغسوك يشاء وشد الله تعالى ورطي راداسي ألا چوق علي قمراكي يرسوك ويهدي هداية كي من أغسوك يشاء وشد الله تعالى ورطي راداسي شد الله تعالى إرادة شاعت دق دلالات دق مريد تلي داغ پر آغا جيش بر آغا بل شاعت إرادة پر شاعت تلي دا پر هداية آغا پر آغا هداية ولا تسألون خما خاتي سوال پرکیجی عما دا اغا کار کنتم چتی سواس تعملون عمل مکاو چه پا دی دنیا که کم عمل کوی دا هدایت دا غبلالت دا جدوار پشتن کول کیجی نو دا عهد پالن چه دا دیتی بکش اشاره سوال دا عهد پالن هدایت دی دا عهد ما تولی غدلالت دی علاوی دا پشتن خما خاکیج ولا تسألون خما خاتی سوال پرکیجی عما دا اغا کارو زکنتم چتی سواس تعملون عمل مکاو پا دنیا که برا که دا قول پالن دا که دا قول ما تول دا بیر تخت پولی خبری تعالی و تعالی را گرزی پا ما بینس که دا غا ورواج والچ دا غا اختلاف چرا غری دی دا خلقو بدا دا حکمت پر بنیادی دا دا غا سیا دا خلقو پر چپ اچانک ندا پیش رسی ونا ببرا ندا پیش رسی الان تزما حکمت بکش که در کار دا بیر تا دا وعدی خبری ترازی بیا لا پا تکرار وای ولا تتخذو تسم منسی ایمانکم قسم نخبل دخلا غدر و خیانت زریعه ده فساد بینکم پخبل منسکی وام داغ بیادر توایم چه داغ کار مزنی اخری چه تا قسم اخلی قول که او پنیت که بچیش دی داری چه بل تزرار پا ورزی پا داغ نامه مازی زن خلاسه مازی زیه برا توان پا جرسه یونو یا قول رسره که پالیه نه پت چمر سره که ولا تتخیزو دا مخیم تیر سوال تا چه تتخذون ايمانكم دخلا تس دا کار کوي ونه دا کار د کرونا دي وس سمغ دي لا د نفي پر راوړي ولا تتخذوا د نهي يدو ولا تتخذوا تس منسي ايمانكم خپل قسمونه دخلا غدر خيانت بنا زريعه د ضرر رسول غدر خيانت کړي به چاته ضرر رسي نو زريعه د فساد بينكم په خپل منځ کې فتزل وبشويجي قدمون قدم ستاسي بعد ثبوتها ورس در چنگیدو تاغ عام پسیر نه دغه تفسیر کیده د قدمون په تزیل او بشوی قدمون قدم ستاسی څه وخت بعد ورس ثبوت در ثابت کیدو هاجه د قدم خو پلا د ستا قدم په جن کې محکم وو دا چې توس قسمونه اخلي برای بیرته ماته یې په دغه بی وفایی باندې ته چی شي مشهور سي په دغه رقم چې دی خواسته ثابت قدم په جن کې شویږي برای جن کې برای ګرد شي نه پالي وزا مرشد ده حرام و پابندی که و ده حلال و پابندی که ولی که خدا اللہ سر موعده کرده نو تیچ پدا نقض الاحل ده مختص ولی خدا اللہ سر هم مات هم لکه ده مثال بطور یو سری ده جوری دلی دیل منز نکی نو خدا خدا سر خبل قوال مات کن روجه ننیس خو قوال مات کن غلا کن و قوال مات کن کنی دا خوش لا اله الا الله محمد رسول الله مروه دا غم دا اللہ سر قوال و کچتا طول اوامر منم ستامن هیات کرده زنک و منم نو خاله برج پشاب سی شویی جزیه برای دجین پسی و زکای پلا پداق کارت آم مختص به چو وعده سری ماتینو که دایس مضمون تو متوجه است اشرف علی تانی یوسف بعد از ترجمه کرده آقا وقتی تیس منسی ایمان کم خپل قسم منستی داخل ان زریعه دا پسات پا ما بین کستی پتزیل و بشویی قدمون قدم دا نور و خلقو ستا زوی دی ستا د مثال په تور کښنی وره رجی دی د هغه پسې را لویږ د هغو خلکو قدم وشوی وی ولې هغه وایي بابا دغسې دوکه بازو په خدای خلک یې در اوبو ته جو پرېستله چالاکي یې خلک ول یاره بیخي چالاکه دی پلانۍ ولاکه در ګوته لاندې کېږي نو در ګوته ولې نه لاندې کېږي خو درواغجن دی دی تلاکي دی دی قسمي خوره دی دی نو خو در ګوته نه لاندې کېږي قسمونه درته وایخې نقطه باور پکې چې رښتیا راته وایي دا بل درس بعدی پر بل نقشه روان دی نو خود در گوته نه لاندې کېږي که سړی مؤمن وفاداری په یوه خبره تر گوته لاندې کېږي چې دا کار کوې که نه کوې خلاص څه اوږدې باندې پکې دو اوږده اوږده بیانونه مه کوه واده که یاد د مؤمن خبرې کرار ولسپینه محبجې نه خبره روښانه ده در گوته نه لاندې کېږي چالاکه دی ولاکه د چا پلار ټینګ کي دا ګرده دا پوسه چې دی سړی په درواغو کې دغه نه ماهر دی چې لس نفر ورته پر یو ځای سي د ده د درواغو مخ نسي نیولی نو خو دغه شی دی خو نو زه یم بره دغه لاپک ځینې جوړېږي دا وراره هم دغسې کېږي که کشر ورسره هغه هم دغه رقم کېږي دی اشرف علي تانوي رحمه الله د دې ترجمه دغه رقم ده نو چې تاسې دغه دخل مه کوئ دا غدر مه کوئ فتزیله وبشویږي قدمون قدمونه د نورو خلکو دا چې په تا پسېږي تا ته ګوري بعد ثبوتها ورسره د چنګېدو دغه خورکۍ سم مؤمن و پر فطرت باندې پیدا و سم یې دین ته عقیده وه چې بابا او لالا یې دغه چم کوه دغه قدمه پسې شویږي وتذوق السوء وتذوق تسب وسقي السوء عذاب السوء بجد معناه السوء خو بجد مرادني عذاب خو عذاب بدي وتذوق تسب وسقي السوء عذاب بما فسبب داغ صددتم شتيس خلق منعكم عن سبيل الله اذا لا رسخ الله داغ زي تشوغري بما سبب صددتم عن سبيل الله دا اشرف علي تنوي رحمه الله ترجمه چ مجوكر داغ سيد الشعر نور جم دخل الى لاري منكر انور جم دو وعد فالو رسخ منكر لو خو هذا سافر قدم شرازي داغ بما فسبب داغ صددتم چتس من عوالی کوي د خلق عن سبيل الله د الله د لارې څخه خلق د الله د لارې کله ما نه کړه دغه د چتا دغه د درواغو قسمونو وعدې لري واش کړه په وطن کې ګرد خلق وسه چمونه ولكم عذاب عظيم. ولكم تسلر انه على باكو عذاب عذاب دي عظيم لي دغه ولكم عذاب عظيم دا دا وتذوق السوء بيان سوشتست بجي ماسكي بجي بتسي وسكي بجي دغه ما نش دغه عذاب عظيم بدل ردر كورسي دا غير دچ دا وس مخكي بيان سو هغه دا وچ د دنیا په امور کې په خپل وعده باندې پالنه کوي چاته تاوان مرسوي چې ته دنیوي ګټو جاه او جلال ته ګورې. اوس بیا دا خبر کی چې داغه قسم ما ماتو بیا ځای مې استعمالوه د څه د پاره چې ته د مثال په تور د جن وعده ماته یې بیا دلته نورې ګټې پراوړې نو جن راټینګ کړه. د جن په باره کې هم د وعده پابندي وکړه لکه د دنیا په باره کې چې څه کول د وعده پابندي کول. ولا تشترو علاوه تسې مه رانیسي بعهد الله په دغه عهد وعده سره د الله هغه چې دا ولې د الله وعده بولي هغه واجې مش په سر کې د سبک وویل چې د دې خاطر یې وعده د الله بولي چې الله یې امر په پالنه کړی دي نو موږ عهد د الله بولو کېدا یې په خبره پوه سه چې الله وایي چې دا وپالي. ولا تشترو تسې رانیول مه کوئ بعهد الله په هغه عهد وعده سره د الله چې الله وایي دا وپالي ثمنا قلیلا ثمنا پیسې قلیلا بیخي لږ کته ویان ولر د کمی خو د خپل میلیونو ډالر وسور کی چې د اسلام احکام ورته پایماله کوي نو خدا خو به خیر ډیر ډالر کی د خو مفتنه ده. وس چې د مثال په توری اسلامي ډاله یو ځای په سعودي کې ملان کنه سره غوټه کی دغه د سخت سودا بالا د شتګر ډاله ده بیا کبل زای مومنان دا د سخت سودا د شتګر ډاله ده په دم لایان د سخت دي مومنان د شتګر بولی پدې بر بیا بم بر پکې بر خو د ملا سب لا وای نو زه خدای مجبورم د وطن به ور کوم دغه کار باندې پیسې لږ نه دي په زورو په میلیونو ډالرونو دلته په کار باندې لویر اولای سمنی قلیل بول تفسیر د دې وجه ده ده خود اخرت په برک سمنی قلیل دین خو چې ارسونه پیسې دا ګډوم لا وخره وخره وخره خدای به سوچ باندې دا اصل کالج باندې د اخرت عذاب چې دا وګټي هغه به د ابد د فارج دی دغه صفات وای او ساجری چې د شک او تلې په کاپی کې جديده ته څنګه په توه ساجره کړ نو الله دا سمنی قلیل و بولی چې ارسونه روپې او شاته چې سمنی قلیل دی اخرت چې دی هغه چې دی هغه به خو ورده مساله ده هغه د ګرد مرده حیات مساله ده دا اسی وای ولا تشترو تاس مرانی سی بعهد الله پدغ وعدد الله چې د الله سره مکړه د چې دا به پالو سمنن قلیلا پیسل انما عند الله هو خير دا انما د حصر کلمه د ملاقاتي ما زګړ ذکر دي چې په خطا وځي ان به شک ما هغه شی ان به شک ما هغه شی دي سند چې انما نه ده بلکې دارنګ ده ان به شک ما هغه شی عند الله چې په نيز د الله دي هغه خو هغه ثوابونه هغه جنتونه دي هو هغه خیرون ګټور دي لکم تسلر چې د الله سره کوم شی دی هغه ګټور دي دغه پیسې چې ارڅونه دي دغه زار چې دي د الله په نسبت واغه ته نو دا څه مګور دا خیر سلکم سیسلر ان کنتم تعلمون ان کنتم کچیر تسیاس تعلمون تاس علم لري په خبره پویږي دغه د الله تعالی وعده ما ماتوي د الله سره تر مرګ پورې خپل وعده وفالي جندر په شو ملان کې کوي سمنه قلیل دي د الله په سی جنو فسیاله فاک فرمای ما عندکم ينفد ما هغه شی عندکم چې په نیز باندې ستسدي هغه د الله په نیز چې هغه خدي بیان کړي چې هغه ستې سفاره ګټه بل دي ان به شک ما هغه شی عند الله چې په نیز دارا دي چې ثوابونه او جنتونه دي هغه خو خیر دی لکم ستې سفاره مگر یو شی به از موږ سره چې دا ډالر او پیسې دغه علاوه سي دي ما هغه شی به عندکم چې په نیز ستسدي یا ډیر پیسې درکې د ډیر پیسې او شاته بونو مټرام بم پکشي کې شزي بم پکشي کې نور سپورونه خارجي بم پکشي کې پر دې ملک پر هغه ملک دا میلې دا ګرد هر دا ګرد و یان په دونې ست کېږي دا ګرد عدن کېږي په نې دی دا شی و ما هغه ثوابونه عند الله چې په نزد الله سره دي باقین هغه باقی دي هغه ثوابونه چې د الله سره دي جنتون هغه باقی دي هغه به تل تر تل دي هغه فنا نه قبلي دغه خو فنا قبلي تبه د سره مشسل کاله عمر پرز کی مگر چې دا تا کې درته په دغه شپه مرس ول اخلاص پاتی جو بچا ته جن چا پر بایلو ایمان چا د لاس ول را ورکی نو ما غ عند الله چې په نزد الله دی باقی نه غ پاته دی باقی کې دن کې دی ولا نجزی ان الذين صبروا ولا نجزی ان خمخ به مجزا ول را ورکو بدله ول را ورکو الذين واغ خلق تصبر چې دی صبر وکي چې دې صبر وکي پر خپل وعده د الله سره وفالي دغه پیسو ته لاس وروانه چې په دازار ځان نه کې مخته نو دې ته به خامخا بدل ورکي اجر هم هغه ثواب ده دي ولا نجزيانه خامخا په بدل کې ورکي الله په پوهیږي ولا نجزيانه مش به خامخا بدل ورکو متکلمه ده موږ خامخا بدله ورکو الذین و هغه خلکو ته صبرو چې دوی صبر کړي چې شي اجر هم هغه ثواب د دوی خامخا ورلره ورکوو. ولې؟ باحسن ما کانو یعملون، باحسن په هغه ښه سره ما دغه کانو چې دوی ویعملون عمل یې کوو، دوی چې هغه ښه عملونه کول د هغه په خاطر باندې موږ خامخا د ته چې شي ورکوو د ده بدله ورلره کوو. د ولنجزیانه ترجمې ته به م پاوسه وي، ولنجزیانه خامخا موږ بدله ورلره کوو. الذین و هغه خلکو ته صبر و چې صبر یې کړي د دغه دنیوي شیانو څخه د سمنې قلیله څخه دا خپله وعده پالي، اجر هم هغه ثواب د دوی خامخا ورلره ورکوو. په چه شي خاطر؟ به احسن په ښه سره ما د هغه کارونو چې دوی ویعملون عمل یې کوه، چې دوی هغه ښه عمل کوه د هغه ښه خاطره څخه، چې معنی هغه هغه وفا بالعهد د هغه بدله خامخا ورته ورلره ورکوو. نو د سبکه د سره در پایه کوري چې نن خبره د وعدې راله، چې نه د دنیا په خاطر باندې، چې د دنیا په خاطر چې دنیوي تاوانونه رسېږي هم باید عهد مات نه سي، که دغسې اخروي تاوانونه رسېږي د دنیا ګټې په کښې کې هم چې شي ونه سي، نو هم د عهد و پیمان مات نه سي. د دغه د عدل هغه خاص هغه یو حکم یې راپورته کړي، کنه در عدل خو د اسلام ګرد احکام لاندې وه، خو دغه یې هغه مهم وو چې د اسلام ښېګڼې اړه ورسره لري، د ټولو خلکو حقوق په دغه وعده کې خوندي کېږي. نو د وعدې دغه نه بیان الله تعالی وکړي چې په وعده باندې به خامخا پالنه سړی کوي، په مکلف دی. یو ګای ګای د یو چا سره څوک وعده وکړي، په وخت کې چې وعده کوي قسم کوي، په زړه کې دغه سل په سل کې چې دا زه پالمه، مګر د داسې یو ځای سره مخ شو چې خلک به مخ پرې واخه په خدای که ګرځېدی پر یوه خوا نه کېدل، نه را الوتلی سوی چې درته راغلی وی وعده مې پاللې وی، لېر یو ځای بټر به را خراب سو کنې را روان ومنو، نو نه درلم. دا معذور دی، دا تر دغه نه دی لاندې، دا هغه خلک تر لاندې دي چې یا چې د مثال په تور وعده کوي په دغه وخت کې په زړه کې دی چې ولاکې وپالم ما ځان خلاصوم، هم تر دغه وعید لاندې دی، تر دغه عذابو لاندې دی. نو او یا هغه سړی دی چې دلته خې قول کړی دی، دلیل لا په زړه کې دغه و چې پالې بې چې ولاړې برای په قصده نه پالې نیکې برای ځان کاژ دروس، هغه هم تر دې لاندې دی. هغه سړی په کښې کې خلاص و چې هغه وار د وار هم د پاللو عقیده وه، په پای کې هم د پاللو عقیده وه، مګر چې نه یې وپالل برای یې ورنه خو تشه لاسه ته مې دښمن یې وس یې نه رسېدی چې راغلی وی اجر سوی. دا ځینې استثنا دي، دکه وعده ماته کړې ده هم د ضرورت پر خاطر شرعي عذر یې درلودې، نو نه ده پاللې. الله عز وجل دې موږ ته توفیق راکړي چې خپلې ټولې وعدې که په حقوق العباد کې دي که په حقوق الله کې دي چې ټوله وپالو. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.